Bismillahirrahmanirrahim. İmamul Enbiya'i bilahtilafin ve tacul esfiyayı bilahtilal. İmamul Enbiya'i, Nebiler İmamı, önderin Miraç'taki şeye de işaret ediyor, İsra gecesi yani. Nebilerin imamıdır Muhammed Aleyhisselam. Bilahtilafi, ihtilafsız. Burada hiç ihtilaf yok. Ve tacul esfiyayı, safilerin de tacıdır. Bilahtilali, hiç kargaşaya gerek yok, kargaşasız, ihtilafsız gene yani. Ne yapıyor? Tefennün ediyor yani. İ'lem bil ki ennel beşara, beşer, selâsetü aksam, üç kısımdır. Kamilun, mükemmilun. Kamil, mükemmil. Kendisi zatında kamildir, insanları da kemale ulaştırıyor yani. İnsanları da kemale götürüyor yani. Ve hum el enbiya, onlar nebilerdir. Ve kamilun, bir de kamil ama gayru mükemmilin. Onlar mükemmel değil. Kemale ulaştırıcı değil, kendileri kamildir yani. Kendilerine keşf-i ilahi efendim mazhar oluyorlar. Keşiflere mazhar oluyorlar ama kendilerini bağlar yani o. Onların sünuhatı, onlara gelen ilhamlar onları bağlıyor yani. Ve onlar da kimdir? El evliya. Onlar da veliler. Sen tabi olursan tabi olursun yani. İstese tabi olursun. İstese tabi olma. Ama peygamber öyle değil. Peygamber'e tabi olacaksın. O vahye muhataptır yani. Allah'tan alıyor. Veli de Allah'tan alıyor. Ama ona karışıklık da olabilir yani. Onun için ilham bir şeyin sıhhat veya adem-i sıhhatini ortaya koyacak bir delil değildir. Yani bir şeyin sayı olduğunu veya sahih olmadığını ortaya koyan bir delil kabul edilemez. Yani şüphede girebilir. Ve men valahum. Bir de ve men valahum. Bir de bunlara dost olanlar yani. Min men adahum. Bunların dışında olup da yani veli değildir. Nebi de değildir ama bunların peşindedir yani. Velayete de ermemiş. Nübüvvet zaten vehbidir. Velayet kesbidir. Velayete erememiş ama onların peşinde, onlarla muvalatı var, sevgisi var, dostluğu var. Mimmen ada. Üçüncüsü de bu. Evet. Ve men vala, ve o kimse ki sevgi besledi hüm onlara, mimmen ada. Onların dışında olup onlarla beraber olanlar. Fel asfiyau cemu safiyyin ve onlar kimdir? Es-safune. Anil küdurati, bulanıklıklardan safi, duru olanlardır. Yani itikadi bulanık, nefsani bulanık yok onlarda yani böyle. Dünyevi düşüklükler falan filan onlarda bulunmuyor. Onlar yani nebiyseler masumdurlar, veliyseler mahfuz. Hıfzal ediliyor. Bulanıklıklar ki en nefsiyeti, efendim, nefse ait olan her türlü bulanıklıklardan bunlar safidirler. Yani safiler o demektir. Safi. Vel mevsufune, yine mevsuf kimselerdir. Safiler. Neyle mevsuf? Bil halatil kutsiyeti vel makamatil ünsiyeti. Cenab-ı Hak'la ünsiyet kurma, iletişim kurma. Makamı ve haklık halleriyle, kutsiyet halleriyle, yücelik halleriyle mevsuf olan kimselerdir. Ve fil beyti, bu beytte vardır işaretun ila ma vaka'a lehu aleyhi tahiyyetu ve senâ, selam ve övgü ona olsun Muhammed Aleyhisselam'a vakı olana işaret vardır. Min imametihi lil enbiyâi aleyhimusselam fil mescidil aksa ev fis sema. Mescid-i Aksa veya semada nebiler aleyhimusselama imamlık yapmasına işaret vardır. Yani imamul enbiya, nebiler imamı. Bilahtilafi. Ve la yebudu, uzak değildir yine. Şöyle denmesi de uzak değil. Tevazu için diyor bunu. Ve la yebudu, uzak değildir. Yani aslında gönlünde belki de kabul ettiği mana ama direkt ifade etmiyor da. Ve la yebudu, uzak düşmez. Yani bu da söylenebilir, bu da kabul edilebilir. Ve la yebudu, uzak olmaz. En yekünel muradu bihi. Bununla muradın ki ennehu o peygamber nedir? Mukaddimul enbiya. Peygamberlerin mukaddimi, öne geçenidir. Fil ukba ahirette. Ne vakitte? Hale neşri liva. Livayı açtığı zaman, o sancağı şerifini açtığında Ukba'da bütün peygamberlerin mukaddimi öne geçenidir yani. Likavli aleyhisselam, çünkü peygamberimiz buyurmuş, ma min nebiyyin yevmeydin. Efendim, nebiden hiçbir nebi yok ki. Adem'e, femen sivahu yani. Adem, Adem'den başka. Kim olursa hiçbiri yok. İlla tahte livai. Hepsi benim livamın altındadır. Benim sancağımın altında olacaklar. Yevmel kıyamet gününde. La fahra. Gurur yok. Allah'ın, yani Allah'ın ikramı, Allah'ın ihsanıdır yani. Benden değil yani bu. Övmek için söylüyor. Evet. Yani benden değil bu. Neyden övünür insan? Kendinden kazandığından belki övünebiliyorsun yani. Kendindense. Kendi olmayan bir şeye övünmeye gerek yok. Bunu Allah ihsan etmiş yani. Değil mi? Evet. Gururlar kendinde varsa, kendinde yok. Dolayısıyla düşünsen zaten hiçbir şey senin değil. O zaman hiç gurura yer yok. Ravahu et-Tirmizi, İmam Tirmizi bunu rivayet etmiştir. Ve fi rivayetin lehu, ve fi rivayetin lehu li't-Tirmizi, ene ekremul evveline vel ahirin. Evvelki ve ahirkilerin en keremlisi benim. Alallah, Allah yanında, indallah yani. Allah katında en değerli benim. Öncekiler ve sonrakiler. Yani dünya kuruldu kurulalı, gelmiş geçmiş herkesin en değerlisi benim Allah katında. Ve la fahra. Ama kerem benden değil. Cenab-ı Allah'tan yani. Ve la fahra. Bunu gururlanmak için söylemiyorum. Ve emma kavlu şarihil makdisi. Şarih Makdisi Hazretlerinin demesi. Şöyle demiş yani. Ma'nahu bu beytin manası. Enne nebiyyene sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz muktedennil enbiya. Nebilerin muktedası, yani uymuş olduğu kimsedir. Bilahtilafin fi zalike, bilahtilafin ihtilaf olunmaksızın, fi zalike bunda ihtilaf olmaksızın, beynel eymeti, imamlar arasında ihtilaf olunmaksızın, yani beynel eymme, imamlar arasında ihtilaf olmaksızın, peygamberler için mukteda. Feleyse fi mahallihi, o yerinde değildir. Kema la yahfa ala ehlihi, bu ehline gizli kalmayacağı üzerine. Yani burada işaret var yani. %100 böyle diyemezsin yani. İşaret var. Yani vakı olana. Yani imamul enbiya peygamberlere imamıdır. Sadece yani imamlar arasında bu konuda ihtilaf yok. Şu ihtimal de var. Kıyamet gününde peygamberimiz hepsinin önündedir. Hepsi peygamberimizin sancağı altında cem olacak. Yani. Onun için kemala yahfa ala ehli. Ehline gizli kalmayacağı üzerine. Çünkü yukarıda anlattım sana diyor. Hangi ihtimal olabilir? Bir, evet peygamberlere yaptığı imamete işaret olabilir. Dolayısıyla o zaman mukteda olur. Ama aynı zamanda kıyamet günü bütün peygamberler de dahil olmalı. Bütün insanlar, bütün mahlukat peygamber aleyhisselamın sancağı şerifi altında. Cem buna da ihtimal olabilir. Yani kesin böyledir diye söylemek leyse fi mahallihi. Feleyse fi mahallihi, o yerinde bir söz değildir. Yani bu %100 kabul edilecek bir şey değildir. Kema la yahfa ala ehli. Ve likemni taci, taç olduğundan dolayı, taç nedir olduğundan dolayı, eşrafe enva'il huliyyi, ziynet nevilerinin en şereflisi, daha ve azheraha, ve en zahir olanı, li şerefi mahallihi ve zuhurihi, zuhuru ve mahalli şerefli olduğundan dolayı. Nereye konuyor? Başa konuyor çünkü taç. Baş insanın en mükerrem organı. Dolayısıyla o zahir olduğu için her taraftan görülür. Başına mesela sarık koyduğun zaman ne oluyor? Gözüküyor. Taç koymuş başına. Her yerden gözüküyor yani. Ha, zahir olduğundan ve mahalli şerefli olduğundan dolayı en zahir ve en şerefli olan ziynet nevilerinden olduğu için taç ehliyeli. Onun için hassa bi zikrihi. Hassa en nazimu bi zikrihi. Onu zikretmeyi özellikle söyledi yani. Ve tacul asfiya. Safilerin de tacıdır. En önde geleni. En kıymetli süsüdür peygamber. Ve lealle belki de ihtiyara el-esfiyah esfiyayı tercih etmesinde var, alel evliyayı, evliya üzerine esfiyayı tercih etmesinde var. Yani vele alle ihtiyarul esfiya. Esfiyayı tercih etmesi belki de alel evliya. Niçindir? Liyaummel ulema ve şuhada ve sairul etkiya. Yani Musannif Hazretleri niye tercih etti şimdi? Ve tacul evliya diyebilirdi. Ve tacul enbiya diyebilirdi. Değil mi? Ama umum etti yani. Ve tacul esfiya. Bütün safilerin tacıdır. Ve lealle ihtiyarul esfiyayı, esfiyayı tercih etmesi alel evliya, evliyaya. Yani tacul evliya değil de tacul esfiya demesi liyaumme. Liyaumme liyekuna ammen yani. Am olsun diye. Kaplasın, şamil olsun. El ulema, alimler için. Alimdir, veli değildir. Ve şuhada, şehittir, veli değildir. Vesairel etkıya ve diğer takvaları da. Ne yapsın? Kaplasın için. Hepsinin tacıdır peygamber. Bilahtilafi, bilahtilali. Bunda hiç şüphe kuşku yok. Ve bakın şer'uhu fi külli vaktin ila yevmil kıyameti ve artık halim.